L'alta costura és el que et comentava la Màriam. Neix a partir d'un programa d'alfabetització comunitària, entenent que l'alfabetització no només és aprendre les lletres i a llegir i escriure el recurs que tenim doncs, normal, sinó que vol dir més coses. Vol dir preparar-se per anar a treballar, relacionar-se socialment i, sobretot, no deixar de practicar aquesta relació amb tot el que representa la cultura que té la seva expressió amb la lectura i escriptura, és a dir, amb moltes més coses. No és un programa com els del franquisme que era, mira, campanya d'alfabetització, vosaltres això no ho heu viscut, però jo sí, i era pues, a les 5 de la tarda, tot el mundo que quiera aprender a leer a la escuela de niños. Clar, l'adults és una altra cosa, l'alfabetització és un manteniment, una incorporació a tots uns recursos que tenim doncs, a l'abast per poder millorar les persones. I penso que ara, en el seu moment, va tenir molt d'eficàcia perquè hi havia quasi un 50% de dones del barri que no sabien llegir i escriure, només sabien firmar i es trobaven doncs, molt limitades. Ara això no és així, però com que hi ha gent que ve d'altres països que tampoc coneix ni el castellà ni el català, doncs també és un espai on la llengua vehicular doncs, es pot anar practicant i, per tant, té molt de sentit de mantenir-ho d'aquesta manera. Yo lo que quiero decir es que mientras que estemos en el taller, como pues, hemos enseñado poquita cosa, porque no sabíamos nada. Así que pues, eso es lo que le queremos decir. Ya está. Bueno, es que no solo es coser, es la convivencia que tenemos. Ah, eso sí. Es la terapia de grupo que hacemos, porque cuando vamos allí no tenemos que ir al psicólogo. Y aparte, pues eso, que tenemos un ambiente muy, muy sano, muy majo, somos muchas, un grupo muy, que lo pasamos muy bien, hacemos muchas actividades y bueno, pues esto es lo que tenemos ahí en el taller. Que mira, ahora mismo esta chiquita que está aquí, que es de la India, también viene, sí. Viene de todos los sitios y no sé, somos como una familia, sí, como una gran familia. Una familia, sí. Y de vez en cuando hacemos una fiesta también, que también hacemos claro. Fiestas, que no todo es trabajar. Que hacemos nuestras meriendas, nuestras fiestas y lo pasamos, sobre todo que lo pasamos muy bien. Cada uno hace lo que cada uno aporta para las otras lo que sabe. No, pues tú sabes hacer una cosa, bueno, pues se lo enseñas a las otras y así vamos. Así vamos. Y es como una gran familia que una va pasando en otra.